وقت خیر کوچولو. به نام خدایی که مهربونه و همه ما رو دوست داره. سلام بچه های خوبم، حالتون خوبه؟ شما چند تا دوست داریم؟ ها، حالا به من بگین چند تا از شما با دوستاتون مهربونین؟ من میدونم که با همه دوستاتون مهربونین. اجازه میدین وقتی اونا میان خونه شما با وسایل بازی شما بازی کنن، درسته؟ هزاران آفرین به شما. اما تو قصه امشب ما یه خرسی هست که خیلی مهربونه، یه صندلی خوشگلم برای خودش درست میکنه، اما یه اتفاقاتی میفته. بهتر خودتون بشنوین، باشه؟ اسم قصه‌مونم هست صندلی آقا خرسی. یه جنگل باصفا بود، پر از درختای سبز و بلند، که توی این جنگل حیوانای زیادی زندگی میکردن. یکی از اون حیوانا آقا خرسی بود. آقا خرسی همیشه دلش میخواست یه صندلی خوشگل داشته باشه تا بتونه توی روزهای قشنگ پاییزی روی اون بشینه و عسل بخوره و بله حسابی لذت ببره. برای همین امسال از اول تابستون به فکر ساختن یه صندلی راحت و زیبا بود. ساختن صندلی کار راحتی نبود بچه، چون آقا خرسی که صندلی ساز نبود، خب براش خیلی کار سختی بود. آقا خرسی روزها کار کرد و زحمت کشید تا بالاخره تونست یه صندلی بر خودش بسازه. بچه های گلم، آقا خرسی خیلی خوشحال بود که یه صندلی خوشگل برای خودش درست کرده بود. برای همین به این فکر افتاد که از دوستاش دعوت بکنه بیان خونش تا صندلیشو ببینه. بله، اول از همه رفت سراغ میمون بازیگوش. گفت سلام، امشب همه دوستای قدیمی تو خونه من دور هم جمعن. من یه مهمونی کوچیکی دارم، دلم میخواد شما به منزل من بیاین. میمون گفت حتماً میام. آقا خرسی رفت سراغ دوستای دیگرش، همه رو دعوت کرد. بله، بعد خیلی زود به خونه برگشت تا روی صندلیش یه پارچه بزرگ بندازه تا وقتی دوستاش رسیدن تعجب بکنن، اون وقت با برداشتن پارچه اونا رو غافلگیر کنه. آقا خرسی برای هر کدوم از دوستاش غذای مورد علاقه‌شون رو درست کرده بود. مثلا برای خرگوش چند تا هویج، برای میمون موزهای رسیده و تازه، برای لاک‌پشت و جوجه تیغی هم گیاهای مخصوص و خوشمزه آماده کرده بود. نزدیک غروب دوستای آقا خرسی همه اومدن. یه کمی گذشت، آقا خرسی که دید همه دوستاش رسیدن و جمعشونم جمعه، گفت دوستای خوبم، خیلی ممنون که امشب به خونه من اومدین. میخوام یه چیز زیبا به شما الان نشون بدم. بله، بعد به طرف صندلی زیباش رفت، پارچه‌ای که روش کشیده بود و کنار کشید. همه دوستای آقا خرسی با دیدن صندلی به اون زیبایی تعجب کردن و با خوشحالی به سمت صندلی رفتن. میمون بازیگوش از دسته های صندلی گرفت و شروع کرد به تاب خوردن. جوجه تیغی روی صندلی نشست و خرگوش و لاکی هم میخواستن به نوبت روی صندلی بشینن. آقا خرسی با دیدن این اوضاع عصبانی شد و به دوستاش گفت لطفاً از صندلی من فاصله بگیرین. میمون بازیگوش لطفاً اینقدر صندلیمو تکون نده، اگه بیفته میشکنه ها. جوجه تیغی با تیغای پشتت صندلیمو خراب نکن، اصلاً به صندلی من دست نزنین، برین کنار. دوستای آقا خرسی از حرفای خرسی ناراحت شدن. بله، خرسی رو با صندلیش تنها گذاشتن و از اونجا رفتن. چند روز از شب مهمونی آقا خرسی و دوستاش گذشت. آقا خرسی هر روز ساعتها روی صندلی مورد علاقش می نشست، عسل می خورد، کتاب می خوند، نقاشی می کشید، اما با این حال خوشحال نبود. دوستای آقا خرسی با هم به گردش می رفتن، بازی می کردن، با اینکه صندلی به اون زیباییم نداشتن، اما کنار هم خوشحال بودن. آقا خرسی از رفتار اون شب که باعث شده بود دوستاش ناراحت بشن پشیمون بود و دیگه از صندلی زیباش لذت نمی برد. برای همین تصمیم گرفت برای جبران اون شب یه مهمونی دیگه ترتیب بده. آقا خرسی دوباره همه دوستاش رو به خونش دعوت کرد و این بار اجازه داد همه دوستاش روی صندلی بشینن و از پنجره خونه درختا رو نگاه کنن، درختایی که همه به رنگ زرد و نارنجی در اومده بودن. گلای قشنگم، میدونم این قصه رو خیلی پسندیدید. دیدین آقا خرسی از رفتارش با دوستاش پشیمون شد و تصمیم گرفت که اجازه بده دوستاش بیان با وسایل بازی اون بازی بکنن. شما هم حتما به دوستاتون اجازه میدین که وقتی میان خونه شما به عنوان مهمان، بله، با وسایل بازیتون بازی کنن. آفرین عزیزای گلم، چقدر شما خوبین، چقدر گلین. دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدارتون.